Salaka, Yampanya, Mangana, you. tatu matika ngai kimia moto na moto na ndako na ye matika ngai na marmeza likambo ya somisomi na mapala ya bato botika e mama botika na pesa swana abana e jose botika mwana londa abana e na marmeza e nyanza. Zangano nanga bandeko chéri o lesanga nini o depuis to kutana na yo moteme pa na yo o salanga nini mwana ya bangi o zangano e zangano e zangano e molenge ti bangi o mama Zangano e, zangano e, zangano nanga bande ko chéri o lesanga nini o. Depuis to kutana na Fatima moteme pa na yo e. Na zongi kisasa ata mokana te o. Na sali nini yebisanga yo. Zangano e, zangano e. Zanganwe Zanganwe Zanganwe Na ebisi docteur Kimoko Na ebisi tita sambaye Otine langa chéri Atatikeo Ona koma bangi Ngai namona yoe Tokota ini popeo Tokota pench kokoe O kana sikreo Poto salanyo se Zanganwe Zanganwe Zanganwe Zanganwe Na kokota na boitu chéri Na kota fleur zahir Na kota mongala Na kota mayo bangio Na koma walombe Na katisa na bangio Tokota na chéri Pomote mananga ekita Zanganwe Zanganwe Zanganwe Molenge ti bangio Zanganwe Zanganwe Zanganwe Molenge tibangi o mama Zanganwe Zanganwe Zangano nangabande ko papa ngana loba nini o Zangano nangabande ko ngana loba nini o Zoto nangai etikala sena yo e Mote marangai na maboko na yoye Mobi marangai kakempa na yoye Zanganwe, zanganwe, zanganwe Molenge tibangi o mama Zanganwe, zanganwe Zanganwe, molenge tibangi o mama Zanganwe, zanganwe Zanganwe, molenge tibangi o mama Zanganwe, zanganwe Zanganwe, olenge tibangi o mama Zanganwe, zanganwe Zanganwe, olenge tibangi o mama Si malo que con la yo Si malo que mama, maluke Simba loketo na yo Mon Bali kilomètre. Kaboli biso na kati yeye nalalaka na pongi pemeni na ngatuse na situka na pongi ngai moko na kati ya kililo tuse tuse tuse tuse tuse na ngai yo na lela tuse tuse tuse Amen. Ay, lolo, na kanisa ki okay. Nzoko zela kinga, chéri amour. Na luki yo, ha, bipayi binso. Tena gazi, kala na moni yonde. Mama ilono ebi singai, yo pe oluka kingai. Nzote lembi, talanga na zongi nako. Na zongi na nako, moto na meto, pongite, ayololo. E bonga kio zonga, tala oke ilibela. Naloba nini, oyo bandu wilao. Na leli hiyo oh, oh, oh, oh. Na banzi yo oh, oh, oh, oh, oh. Na sala nini hey. Kini mobimba, banalunga mobimba, na moni yote. Na lukio braza mobimba, plato de kenza mobimba, poto poto mongali mulele. Na lukio Bruxelles mobimba, Paris mobimba, Genève, Lausanne, Fribourg. Na lukio Bundes mobimba, la la la la la la la la la. Hai la la, hey. Oh, oh, oh, oh, oh. Hai la la. Pourquoi Lolo, hein? Ma balle à nous, ma soeur, la canne, hein, chérie? Mais pour la nini, on commis si Raymond, il y a pour l'ingo. Hein? Da da da da da da di, da da da da da da da da da. Da da da da da da di da da da da da. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me pona nini ponyoko la nganzoto boy chérie. Oh yeah, hein? Oh yeah. Me pourquoi? Oh yeah. Ah yaba. Mu diamri du tout mon sentiment passe. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Juu ya nini wanisumbua hivi nduku yangu? Ma, nakaoga maloji. Ankundi, abila mbi ulembumbo nisefipasi sipila ya hii. Bome kame oyo kele ise. Mama, udia mbunya ki utoka nisa. Kashe, chasa uko kumvose le kwani. Da da da da da da di da da da da da da da da da. La la la la la la di da da da da da da da. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. malogie. Si, si, con el león en mi no coñazo. Oh, yeah. Okay.